would say bon voyage. Serdecznie witamy Państwa, podcast 46, nie tylko dla orłów, przed mikrofonem Filip Dawdziński, środek września, piękna pogoda za oknem, ale po co to ja mówię, nie wiadomo kiedy Państwo słuchają tego podcastu, nie wiadomo o której, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo jak, w ogóle nie wiadomo czy ktokolwiek to słucha. To tyle, podcast 46, jedziemy! Bob Wood, National Program Director of the Chum Group, worked with us in producing... Nie tylko dla orłów. I love you like Ireland, in the bathroom, anywhere you want, anytime, and that's the great luxury of it, and... Ooh, hold up, before we get started... Guess who's coming? It's... Guess who's coming? It's... Guess who's coming? Filip Javinski, did I say right? Back again! Who is he? Just your favorite DJ savior. Using and confusing beats that you never heard. 1990. Put a smile on your face like Ultra Bright. You're just fessing, man. I don't even want to hear about it. You're just fessing. This is your friendly station. Great 208. The ringing, swinging station of the stars. Nie tylko dla orłów. Trochę inne radio. Co w dzisiejszym podcaście? Dużo ciekawych rzeczy. Wezmę moją karteczkę. Gdzie ja mam moją kartkę z rozpiską, co ma być na ten podcast? Kurczę, zginęła mi. Tu nie ma. Nie ma. Bo każdy, nie wiem czy Państwo wiedzą, każdy porządny podcaster powinien mieć wynotowane, co jest w podcaście. Tak jak ostatnio Demiurg mówił w tym w programie Trącić Myszką, jak powinno się prowadzić podcast. Sty, gdzie mam moją kartkę? A niech Państwo niech się zajmą czymś innym, może na chwilę ja znajdę kartkę. Wracam za chwilę. No, jestem nareszcie, znalazłem wszystkie moje kartki. I co dzisiaj? Na początek troszeczkę wiadomości z Dublina, z Irlandii, troszeczkę szeleszczenia gazetami. Dzisiaj będzie bardzo rozwinięty kącik graficzny, gdyż z Anią kolejny raz się pojawimy razem, potem będzie wywiad z przyjemną graficzką i będą też spostrzeżenia, może nie moje i Przemiona razem, ale moje na temat tego, jak z Przemionem ostatnio, pamiętają Państwo ten złocisty głos Przemiona. Cześć! Jak z Przemionem śledziliśmy ostatnie wydarzenia z zeszłej środy, jak Steve Jobs ogłosił na keynote nowy iTunes, nowy QuickTime, nowe iPody, mnóstwo tych rzeczy, więc Przemion na pewno w swoim aploskim podcaście przedstawi wszystko, nie będę mu tutaj zabierał chleba, troszeczkę tylko powiem szybciutko, co się zdarzyło ostatnimi czasy w firmie jabłkowej. Będzie także o finale, który odbył się w zeszły weekend, finale All Ireland Football, czyli taka piłka, co grają rękami, to tylko w Irlandii tak mogą. Będzie także oczywiście druga część wywiadu, zapisu rozmowy, który odbyłem 2 tygodnie temu, jak byłem na północy, czyli z Patem i z Nolin. Będzie dzisiaj dużo irlandzkiego języka, takiego typowego irlandzkiego, którego Państwo na pewno nie rozumieją. Będzie też, to już mówiłem, będzie troszeczkę mashupów, będzie troszeczkę muzyki, urodziny Krzysia Krawczyka były tydzień temu. Może dzisiaj znajdziemy jakieś urodziny inne. To tyle na dziś a propos zapowiedzi. Zatem piosenka tygodnia jak co tydzień. Dzisiaj specjalna piosenka dla wszystkich radiowców i podcasterów i dla ich przemiłych fanek. A zaraz po piosence wiadomości. Zapraszamy. 46 podcast przed mikrofonem Filip Dawidziński z Dublina. W bardzo dobrym humorze pomimo strasznie ciężkiego tygodnia pracy. Lecimy z tym koksem, lecimy! Kochały się w radiowym speakerze, prawie mdlały, gdy on był w eterze. Wsłuchiwały się w każdy odbiornik, byle usłyszeć jego good morning. Rozumiały tylko to w zasadzie, od niedawna były w Kanadzie, lecz mimo to zapamiętale włączały wciąż ultra krótkie fale, gdzie on zwykle czytał wiadomości z kraju, ze świata, a nigdy zbyt goszczy. Ekscytował je temper jego głosu, mocni mężczyźni mówią w ten sposób, tacy po nocach się im marzyli, stąd to uczucie z angielska feeling, z angielska feeling. Zaczęły szybko język poznawać, dowiedziały się, co oddawa, na czym polega gra w hokeja. To wszystko je tak ośmiela, że piszą krótki list miłosny, we love you, na adres rozgłośni, na adres rozgłośni, na adres rozgłośni. Że speaker chciałby się też z nią spotkać, więc się spotkali w pewnej kawiarni. Ona tak skromna, a on popularny. Ona dosyć ładna, on mały brzydal. Pokochali się, język się przydał. I bardzo proszę o zegar, kiedy nam będzie czas miarowo odmierzać. Podcasting, baby! Nie tylko dla orłów z Zielonej Irlandii. Może jeszcze Siusiu przed wyjściem? Nie, nie, dziękuję, nie. Pojedziemy. Przegląd pracy, czyli to, co szeleszczy w gazetach, dziś specjalnie dla Państwa relacjonuje Filip, czyli ja, nieskromnie. Zanim zacznę, może Państwo by powiedzieli, czy taki blog z newsami, czy to w ogóle jest interesujące, czy to w ogóle przewijają Państwo, czy jak Państwo to znajdują. Więc zaczynamy szeleścić gazetami. Catch the man who raped us, czyli serial sex attacker who raped these two women is walking the street because Garda don't have enough evidence to bring him to court. To jest o... Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale wiadomości w Irlandii zaczynają się od tego, kto kogo zgwałcił, kto komu co ukradł i ile ludzi zginęło na drogach w ubiegłym dniu. Nie ma jakiejś polityki, nie ma takich rzeczy. Zazwyczaj. Bo to są główne wiadomości poranne, popołudniowe. Co się dzieje, czyli taka kronika kryminalna. Tak to mniej więcej wygląda. Potem następnym tytułem jest The Mom of the Twins is Dying, but 30 quid could save her life. Czyli o tym, jak pewna pani cierpi na raka i umiera w takiej biednej dzielnicy, jak czytałem ten artykuł. I wystarczyłoby 30 tysięcy euro, żeby ją uratować. Taki kolejny artykuł. Potem co mamy następne? Szaleścimy gazetami, szaleścimy, przeglądam. Do tego nie przygotowałem się, czyli czytam. Cocaine Houndman Quest. To nas nie interesuje. Security fears for the car blaze accused. Czyli huge Garda presents at the court of third youth is questioned. Bez sensu ten przegląd prasy dzisiaj. How could this happen to tragic Sharon? Czyli we have not, of course, heard calls for the people to resign. Co tu jest napisane? W ogóle nie. Dzisiaj nie będzie przeglądu prasy, proszę Państwa. Jestem nieprzygotowany. W ogóle rzucam tą gazetę w cholerę dosyć. To tyle na przegląd prasy w dzisiejszym dniu. Zapraszamy na podcast. Ten podcast jest dostępny pod adresem radioorla.com. Nadajemy dla Wielkiej Brytanii i Irlandii. Radio Orła. Może jeszcze siusiu przed wyjściem? Nie, dziękuję, nie. To jedziemy. Znowu w życiu mi nie wyszło. Uciec pragnę w wielki sen. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away. Znowu obłok ten różowy. Wonder if she's gonna stay. Ain't no sunshine when she's gone. Gdzie sprzed dni doganiam dzień. Jeszcze głębiej zapaść w sen. Późno. I know. Późno. Do anything. Your friendly station, great. To all it's the ringer in a swinging station of the stars. It's midday. I'm Karen Creed. In the north, a female police officer is being questioned about the shooting of a male colleague inside a police station in County Antrim. It happened yesterday evening in Newtown Abbey. The man is in a serious condition in hospital after being hit twice. Detectives are treating it as a domestic incident and the police ombudsman has been informed. A man in his 60s is dead following a road crash outside Ennis last night. It's believed the man was wheeling his bicycle across the road when he was hit by an oncoming car. The collision happened outside a local hospital on Lifford Road in the town shortly after 9 p.m. The man has not yet been named, but it's understood that he's from the locality. Parents could be putting their children at risk on our roads without realising it. New research shows that 80% of children's car seats are incorrectly fitted or simply unsuited to the car in question. Under new EU regulations, all children up to the age of 12 must be placed in restraints when travelling by car. The Irish don't just love to travel to Australia. It seems we're just as fond of their wine. Irish people spent more than 1.5 billion euros on wine last year, and Australian wines accounted for almost a quarter of all sales. House prices in Dublin could be about to cool down. The supply of second-hand homes is increasing, and further interest rate rises over the next few months could see prices levelling off. Dublin's weather, rather cloudy today with some showers, but getting brighter later on. Top temperatures of 19 degrees. Currently in Dunleary, it's 16 degrees. Serdecznie witam i zapowiadany blog. Zatem zapraszam na zapis rozmowy. Mam nadzieję, że znajdą to Państwo ciekawie, że tak się wyrażę. To tyle, zapraszam. Słuchajcie podcastu nie tylko na audio. Okay, welcome all the listeners. We have great pleasure to welcome beautiful lady. Nolin Nihala. Nolin and very handsome and very nice friend of mine, Pat. Patrick Magaiva. Okay, we are back, so probably I would like to ask you about as far as I know, we have four different Gaelic languages: the Scottish, Irish, Gaelic, and the Manx, and the fourth one. Well, there's Irish Gaelic, I guess, Scottish Gaelic, we call it, Manx. And that's it, just the three, isn't it, Patrick? Three. Well, yeah, we have other Celtic languages. There's Breton and Cornish and Welsh, but they're different to Irish. They don't sound the same as Gaelic and Manx. And Scottish Gaelic, I learned that. I went to Scotland a few years ago to learn it, and they have a Scots Gaelic university way up on the Isle of Skye. It's really beautiful. And so I learned Gaelic there, and I found a great similarity between Scottish Gaelic and Donegal Irish. Funny enough, it's closer to Donegal Irish. And then when I read Manx, when I hear people speaking Manx or read Manx, I discovered that it's like a mixture between Irish and Scottish Gaelic, Irish Gaelic and Scottish Gaelic. It's really, really similar. And it's good though. They've lost the written language of Manx though. They write it phonetically now, and they've lost the grammar, so it's all phonetics. But no, it's really similar. And also, people who speak Gaelic in the Highlands and the islands of Scotland, when they speak English, they sound like us when we speak English. Our English accent sounds very similar to them. When I'm way up in the Highlands on the Isle of Lewis, I lived there for a while, the people there, when they spoke English to me, sounded like people from home, Donegal people. It's really interesting. That's good. And probably I'd like to ask a little bit more about, you know, the origin of the language, because as far as I know, Pat told me there is also in France the Breton language, also Welsh. This is probably not the same family, but they are probably close to the Gaelic. Yeah, there's it's the same. It's a Celtic language, but some of the structure and some of the phonetics are different. With Breton, you have a lot of the same words that is in Irish Gaelic, and Scotch Gaelic is in Breton as well, but the structure is slightly different. But you can see immediately how the language, you know, sort of developed. Whereas Welsh is vowel orientated, and with O and A and I, and wise. So the language is different in that sense. Speaking Irish now, I think, Philip, for a while. Okay, so probably a few words, I don't know, what exactly, maybe, I don't know, small conversation between Pat, wearing pink color today, and Nolan, with the jacket, jeans jacket today. The microphone is yours. Okay, thank you, Philip. Sio poedd yma gael fi'n sio yn yr hara, agos dyn Justine sio cancla Anna, agos Philip. I guess no one hole as a haddock in the course of the Romanian show. I guess it's just quite hard to turn on the canch for the culture of Changa and Cheer. I guess really wide and hand time for that. Do you know what I'm saying? Well, it's a good one. It's a good one. I'm sorry, I keep this Changa. Well, it's Changa, it's a culture. It's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. It's a good one. I guess it's a broad area of the world. I guess we're talking about a ganter at this suture. At a land, the Gaelic, it was land and culture, it was Wurani art, it was Dowsa, it was the Hanod Gaela, a bunch of the ganter, and I'm talking about it. So it's my intense sense that we're talking about it. I guess it's a jazz, it's a broad area of the country, and the Gaelic knew that the years have fallen. I guess it's a little bit of a bunch of the salt as I go there. I guess no lean in this gimmick ma, the gas is jiggy ma, ready can. I guess can I call you funny lamb more? More hen. Well, tell them more than I'm doing, lamb more than you're doing. Lamb more than you're doing. More than you're part of it. I guess a bit of a microphone, just show a rash egg, Philip. I'm giving the microphone back to Philip. Okay, that was my fabulous guests, Nolan and Pat from Ireland, from Donegal. That's it. Thank you. Okay. Slam. Sean Yed Krelu, Erina, podcast Polina. I guess that we guest start la. Krylu Polonia and Yeri. Time for a scenic blog graphic of the Prasimene Odd Scenic number 3. Third time just for you. Anya and Philip, the best designers in Ireland. It's time for Colini and Teresa Wing said scenic. To już jedziemy? A to już? Ta, to już? A to już, tak? Serdecznie witamy Państwa w... W odcinku trzecim? Tak, trzeci... Czego? Blog... Blog czy blog? Blog, graficzny. Czyli najgorszy, graficzny. On mnie obraża zawsze, jak ze mną coś nagrywa, mówi, że to jest najgorszy. Nie, mówię dzisiaj o formie tego, co chcemy Państwu przedstawić. Jest to najgorsze kompendium wiedzy a propos jak zostać grafikiem. Dzisiaj będzie chciałem powiedzieć o koncepcji, a może nawet o antykoncepcji. O czym dzisiaj chcieliśmy rozmawiać? Kompozycji. O kompozycji. Wiedziałem, że na k. Cholera. Dobrze. Zatem oddaję pani głos, bo pani jest lepsza. Kompozycyjnie i koncepcyjnie. Jestem. Chcielibyśmy. Nie, chcielibyśmy powiedzieć, że Anna, która tu pracuje, jest bardzo utalentowaną i zdolną ilustratorką, rysowniczką. Wyilustrowała. Bardzo wiele książek dla dzieci, pracując w Poznaniu. Tak. Nie? Pan wie więcej ode mnie. Ale patrzyłem na pani CV. Dobrze. Naprawdę kobieta ma dobrą rękę. nie wiem czy do mężczyzn, ale do kredek, ołówek i takich rzeczy na pewno ma dobrą. Realizując się w pracy, postanowiła zmienić nie tylko kraj, ale i warunki pracy, zatem znalazła się tutaj z nami w Irlandii, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. I znalazłam pracę z Polski. A, znalazła pracę z Polski, właśnie, z ogłoszenia. I co, interwiu było w Polsce? Tak, interwiu było w Polsce. Mhm. No to świetnie, ale rozmawiajmy o koncepcji może. Co trzeba zrobić, żeby... Czy o kompozycji. O kompozycji, tak. Słuchają Państwo najgorszego odcinka pomocnego dla grafików. Dobrze. O kompozycji. Czy na pewno będzie pomoc? Nie wiem, czy będzie pomocny. Może nam będzie trzeba coś pomóc, jak będziemy dalej takie gnioty wypuszczali. Dobrze, proszę Pani. Chciałbym się spytać o koncepcji i kompozycji. Od czego trzeba zacząć? Coś se plenie dzisiaj, coś. Od czego trzeba zacząć? No o czym mówiliśmy? A co chcemy zrobić? Nie, a porozmawiajmy... Kompozycja czego ma być? Powiedzmy folder 64-stronicowy. Ze zdjęciami. Ze zdjęciami i z tekstami, których jeszcze nie ma. Dobrze, czyli od czego zaczynamy? Ale porozmawiajmy poważniej teraz dzisiaj. Rozmawiamy poważnie. Dwa odcinki mieliśmy zbombane troszeczkę. Zróbmy chociaż trzeci odcinek poważnie. No dobrze, jesteśmy bardzo poważni. Tak, oddaję Pani mikrofon, ja sprawdzę maile. Gąbka spadła. Momencik. Tak, to wszystko się na żywo, proszę Państwa, nagrywa. W tym podcaście nie ma żadnych cięć. Nie ma żadnych cięć. Nie ma żadnej ściemy. Nie ma żadnej ściemy. Podcast bez ściemy. Nie tylko dla orłów. Zatem oddaję Pani głos. Co ja tu mam sama? O koncepcji. No ja Pani będę... Koncepcji. No tak. Najpierw trzeba mieć koncepcję. Tak. Jak się Nie, dobra. Co robimy? Robimy katalog, tak? 64-stronicowy. Tak. Czyli co? Najpierw wymyślamy sobie... W głowie. W głowie. Taka burza mózgów. Burza mózgów. Potem... Nad oceanem tutaj. Potem szukamy fotografa. Najlepiej. Najlepiej. Dobrego. Dobrego. Z dobrym takiego, aparatem. Tak, i takiego, który umie rozmawiać, wie o co... Wie. O co mu chodzi. I realizuje nasze idee. No, albo wspólnie dochodzimy do... Tak. Zazwyczaj się wspólnie dochodzi. Dobra, fotograf robi zdjęcia. Tak. W międzyczasie grafik robi... Makietę? Makietę. Najlepiej ręcznie rysując, jeszcze nie w komputerze. Nie jesteśmy jeszcze w komputerze. Mhm. My jesteśmy z takiej starej szkoły, gdzie dużo rysowaliśmy na początku. No i jeśli mamy już makietę, wstępny projekt zaakceptowany, powiedzmy przez klienta i przez szefa studia, jakiegoś creative directora, no to warto by... Wiadomo, że są różni. O, ja szeplenie ostatnio w tych odcinkach strasznie. Jest pan chyba pod wrażeniem mojego creative directora. No może, troszeczkę. Jest pan zdruzgotany. Nie, nie. Wczorajsza rozmowa sprawiała mi bardzo dużo przyjemności. Szkoda, że jej nie nagraliśmy, ale czasami lepiej pewne rzeczy przemilczeć. Dobrze. Jesteśmy na etapie fotografa, na etapie makiet. Warto też pomyśleć o... grupie docelowej. Też. Mhm. Ale to chyba na początku samym, o grupie tak. docelowej, jak się wymyśla... Produkt. Tak. Czyli powiedzmy, wchodzimy teraz do komputera i realizujemy nasze wizualne, rysowane koncepty, rysowanki i wrzucamy je do komputera. I najlepiej robić to w jakim programie? InDesign albo Quark. Tak, nie robić tego, proszę, w Photoshopie. W Photoshopie. Bardzo prosimy nie robić makiet w Photoshopie i nie spędzać nad nimi dwóch miesięcy. Bardzo prosimy. Bardzo, bardzo. To bardzo ułatwia pracę potem grafikom. Bardzo ułatwia. Chciałbym... Jeśli już jest makieta w Photoshopie. Jeśli już jest makieta w Photoshopie i makieta może być albo konceptem, albo wizualizacją, albo, jak ona mówiła jeszcze? No nie, ona mówiła, że to jest jej koncept. Mógłby być to layout również. O, właśnie. Aha, tak, tak. My tu mamy takie odnośniki troszeczkę do tego, co nas spotka ostatnio. Dlatego nagrywamy dzisiaj taki trochę stronniczy odcinek. Jesteśmy wyczerpani po 4 dniach pracy. Tak, non-stop. Zatem, jeśli ktoś nam zrobił makietę i koncept w Photoshopie, czego odradzamy bardzo. No to musimy się męczyć. To musimy się męczyć. Tak, musimy się bujać. A łatwiej by było zrobić wszystko w Quarku, albo w, nawet w Illustratorze, albo nawet w InDesignie. Bo potem gotowy dokument, grafik dostaje sobie do ręki i na tym pracuje. Po prostu. No ale... No dobrze. Każde nowe doświadczenie wzbogaca. Jeszcze tak nie pracowaliśmy, tak, więc... Tak. Ale może mówmy, jak powinno tak się robić, a nie jak się nie powinno tak robić. Tak, tak. Słyszą Państwo. Zatem jesteśmy na etapie, gdy mamy gotową makietę w komputerze, tak zwany master layout. Czyli najlepiej mieć jedną stronę, która posiada tytuł, marginesy, spady, tytuł, paginacje, jeśli jest potrzebna, kolumny, szpalty, linie pomocnicze. Tak, oraz teksty. Mogą być zamarkowane na początku. A poza tym jeszcze muszą być biblioteki do tego, style tekstowe. Style, tak, z bibliotekami nie za często pracowałem, mówiąc szczerze, ale style tekstowe się przydają. A co to są biblioteki? Bo nie wszyscy wiedzą. To jest taki dokument, który się tworzy, do którego wrzuca się stałe elementy. Jeśli na przykład chcesz umieścić gdzieś logo, które się będzie powtarzało na stronie, ale w różnych miejscach, to wtedy nie musisz go za każdym razem importować, tylko masz to logo już w bibliotece w konkretnym formacie. I skrót klawiaturowy ją wciska. Naciągasz. Tak. Po prostu ją się, to się naciąga. To jest fajne, to jest bardzo... Ja tak nie pracowałem, ale człowiek się całe życie uczy, jak Państwo słyszeli. W Quarku też na przykład możesz do biblioteki wrzucić boksy obrazkowe. Jeśli chcesz mieć obrazki w tych samych formatach, to wtedy do tego boksu wrzucasz. No widzi Pani, całe życie się człowiek uczy. Widzi Pani. Dobrze, to jeśli mamy już master layout, stronę taką główną, czyli możemy dalej, poprzez tą stronę dalej szaleć. Duplikować, szaleć. Bo jeśli mamy master layout zaakceptowany, to już dalsze strony to już jest ciastko z masłem. Albo to się mówi piece of cake, albo jakoś tak. Dobrze, wrzucamy zdjęcia, robimy potem korektę, pierwszą, drugą. Obrabiamy zdjęcia? Obrabiamy, no nie rozmawialiśmy o obrabianiu zdjęć. O, tu też właśnie prosimy nie obrabiać zdjęć na 100 tysiącach masek, bo to też nie ma sensu. No tak, tak, tak. Ja pracuję na maskach, ale robię je, myślę, rzeczowo i porządnie. Ale nie spędza pan 4 godzin nad jednym? Nie, myślę, że są 2, 3, 4 maski, zależy co chcę osiągnąć, jak zdjęcie ma wyglądać. Ja słyszałem, że pani jest bardzo dobra w korekcji kolorów. Tak to mówią? Tak. Wie pan, po 2 miesiącach czyszczenia zdjęć to każdy by. Dobrze. Dobrze, 9 minut 25 sekund, kończymy nasz blog konceptualno-koncepcyjny. Nie skończyliśmy chyba co z tym katalogiem. Aha. A to skończymy w odcinku 4. Dziękujemy słuchaczom za uwagę. It was a scenic blog graphic of Anya and Philip were talking to each other about design, about software, about apples, and also about love and hate. It was so interesting, so nice, so wonderful. So now there is time for special song for them. For Anya, who's very nice and brilliant designer, and for wonderful Philip, just for them, who read Walk on the Wild Side. Holly came from Miami, FLA, hitchhiking her way across the USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and he was a she says, hey, babe, take a walk on the wild side. Says, hey, honey, take a walk on the wild side. Candy came from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was giving head. She says, hey, babe, take a walk on the wild side. Says, hey, sugar, take a walk on the wild side. And the color girl goes, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, do, enjoyed this song. And now, interview with Adelheid, German Wild Side of Design and Creation. Okay, welcome everybody. We have again Adelheid aus Hamburg. Adelheid aus Hamburg. So she wants to tell us about some Irish experience, only in maybe in German or in English. I will translate later. So we do it in English. In English, you can understand so me. Probably, why are you in Ireland? In Ireland. Yeah. Because I'm a traveler. Ah, traveler. Yes. But you are not traveler this time. You were working in a graphic company. Yeah. So. Because I never was a tourist. I always stayed 1 year, half year, 3 months. So. I don't know how long I will stay so here. So probably I did the same with the girls. Probably I stayed 1 year or half a year with one girl. But not only one night. No, not one night. No. Just I moved from one girl to another, you know, just after 1 year or half a year. So probably, you know, I'm also a traveler. Yes, but you that's know, why you are here. Yeah, huh? Yes. No, but it was also for the reason, if you ask me. Yeah. That I not that I get quickly bored, but I lived now 6 years in Hamburg, and the longest that I lived in one place is 6 years. I get the more I stay in places, but I used to change every two or three or 1 year to different places, and the world is so big that I don't want to end up in one place. Even I love Hamburg and my friends. So how do you find this remote place in Ireland, because we are on in the north of Ireland, Falkara. This is, you know, probably there is no more upstairs, you know, there is ocean above. Yes, when I looked up where I end up to work, I said, oh shit, that's the ass. Oh scheiße. Oh yes, oh scheiße, that's the ass. Sorry, the ass of Western Europe. Yeah, yeah? There's nothing else than Atlantic and America. Yeah. And so you can go jogging during the lunch. On the beach. Yes, I do. But I ended up to work so much here and to discuss so much about work. But work is not everything. Yeah, but right but at now, this time, you at this time, it's only work. But I see enough from the mountains and I'm surrounded ocean. By nature and ocean. So it's work and also fun already now. And I have Irish people at work, and I get to know Irish, a little bit of Ireland through work. It's, yeah. We have probably, you know, just... Little Joe never once gave it away. Everybody had to pay. A hustle here and a hustle there. New York City is the place where they said, hey, babe, take a walk on the wild side. I said, hey, Joe, take a walk on the wild side. We have Irish boss, but the Andy who just left, he's probably, he was born, maybe we'll make some interview with him later. He but was born in Hong Kong probably. So, yes, so. He's Irish, but he feels more English because he grew up in Northern Ireland. First in Asia, and later he studied, and if I know it right, in Edinburgh. So we are surrounded by interesting biographics, so how you say it? We have also two Polish. Yes, with two Polish. All Nisha. Some people never came out of Ireland here. Yeah. And our boss, did you know, Philip, that our boss is from New York? He's American. And you can find this back in all his behavior. No, I find him Irish, but you know, just... But he speaks different than Irish, so probably, yeah. But he has, he's proud to have some roots, some generations. Mm-hmm. I think it was like your grandfather is German, like this, he has an Irish grandfather. Maybe your grandmother were dating with my grandfather in Hamburg. Yes. Maybe, I don't know. But I grew up in the south, so it can't be possible. I just traveled up from south to Hamburg. I don't know, just things happened. So, okay, so Ireland probably you will stay 3 or 4 years more or less? I have to make a decision to let my family, I have a daughter, 11, so and a man behind also. Mm-hmm. I have to make decisions to let them move here. Mm-hmm. And I think once we move, we may not stay only half mm-hmm. a year because of her school and she gets mm-hmm. used to English. But I hate to say anything about my future because I feel so free to do everything. And yeah, I didn't make plans. Yeah. Yeah, it's very good to work probably as we are a good example working as a maybe not freelancer, just having Mac laptop. You yes. have the newest because you have the Mac Pro. I have the G4. Oh, I didn't see this. Yeah, so probably we can take our job to the luggage. Yes. And work yes. wherever we are. Yes. Yeah. This is what I would do. The more older my girl gets, the more I would do it like this. And I feel rather, I hate the word global because with globalism I don't connect good things. But in that sense, you remember one or 2 days before when we said it doesn't matter German, Polish, whatever. Work has to be done. Yes, work has, and I feel fine to mix up with different cultures. That's my interest. But we are neighbors probably in Germany, so probably. I am from Posen, you are from Hamburg, so probably you... I thought you pronounce it Poznan. Yeah. Poznan. Yeah, okay. Yeah. Posen, say the German word. So probably there is your way to Ireland. Okay, that was Aldehyde. Adelheid. Yeah. That comes from the king's Adelich. Ah, you know Adelich. Wunderbar. Okay, that's 6 minutes. That's it for today. Maybe we'll have pleasure to talk with Adelheid once again. Okay, that's all, liebe Zuschauer. Zu hier. Dziękujemy za uwagę. Tschüss, bis dann. Bye-bye. From north to south, from east to west, the folks who want the best, listen to Luxembourg, the great 208, the ring-a-ding swinging station of the stars. Podcasting, baby! Nie tylko dla orłów z Zielonej Irlandii. Kronika sportowa. Serdecznie witamy. Taki mały suplement do wiadomości, czyli mogłobyś nie chciał być w tym tygodniu bez powiedzenia o tym, co się stało w weekend, czyli All Ireland Football final się mówi, przepraszam, czyli Kerry versus Mayo. Dwie drużyny, które doszły do finału i w ubiegłą niedzielę się zmierzyły. Jaki wynik? Finally, Kerry are celebrating their 34th All-Ireland football title after a crushing 13-point victory over Mayo. The Kingdom were romped to a 4-15-3-5 triumph. Will Downing has more. It was Owen Brosnan's goal right at the death, which capped a seal on a magnificent performance, and Declan O'Sullivan getting his hands on the cup. Yeah, it's a great day, as captain and everything else, but it's a fantastic honour, and I think it's a fantastic day for the whole team, because I suppose we were written off there earlier in the year, and it's a great that as a bunch we stuck together, and we've got our just reward today. Two teams from Connacht visiting Croke Park today, neither leaving with a trophy, but Roscommon will have a second bite at Kerry in a replayed All-Ireland Minor Football Final after a 15-points all draw. Will Downing with a star, Croke Park. Jak najlepiej Państwu opisać futbol irlandzki? Naciąłem się, szukając w internecie, naciąłem się na swoją notkę, którą napisałem do gazety prawie półtora roku temu, czyli proszę się uzbroić w 4 minuty cierpliwości, będę czytał. Zatem prawie każdego weekendu, począwszy od maja, ulice Dublina przemierzały dwukolorowe fale ludzi. Trąbki, czapeczki i oczywiście koszulki w jedynie słusznych barwach ukochanej drużyny. Kibice. Tak, dobrze Państwo rozumieją, kibice. Bądź hurlingu, bądź futbolu irlandzkiego. Gaelic Games. Irlandzka kultura, irlandzki świat, irlandzki sposób na życie. Irlandzki sport. Po prostu. Tylko irlandzki. Ostatnie niedzielne popołudnie prawie 80 tysięcy kibiców szczelnie wypełniło trybuny Croke Park, mekki irlandzkiego sportu narodowego. A sporty mają dwa, bo jest w nim hurling, coś w stylu hokeja na trawie, ale piłka nie za często znajduje się na ziemi i chyba jest bardziej brutalny i kontaktowy niż nasz hokej. A ja jako, zagorzały kibic poznańskiej Poznani wiem co piszę. Zaczęła się gra, czerwoni przeciw zielonym. To jest mała korekcja do tego, co pisałem półtora roku temu. Prawie dwa lata temu, przepraszam. Bo teraz grają, spojrzę w gazetę. Teraz grają, jak już powiedziałem, zieloni przeciwko czerwonym, czyli Mayo versus Kerry. Finałowy mecz, szalenie zaczęty, jak przystało na finał, niesamowicie ciekawy. I choć nie do końca rozumiałem punktację, bo mecz zakończył się wynikiem 20, jakby to powiedzieć, 1-21, 1-16. Taka jest dziwna numeracja tego meczu. Tak. Napiszę w show notes Państwu, jak to wszystko wygląda. Pomimo dziwnego wyniku, ta atmosfera na trybunach oraz emocje zrekompensowały mi moją niewiedzę. Zresztą w przerwie znajomy, który załatwił mi dla mnie bilet, wyjaśnił mi, co i jak dokładnie, o co tu chodzi w tym wszystkim. Więc druga część meczu oglądana była z całym zapleczem polityczno-sportowym. Oczywiście, bo te dwa sporty są nierozerwalnie połączone z polityką. Szczególnie irlandzki futbol, którego finał, który odbył się w zeszłym tygodniu, jest bardzo upolityczniony. Bo było to tak, gdy zbuntowani przeciwko Anglikom Irlandczycy wynaleźli swój futbol, niby to siatkówkę, niby to rugby, niby to piłkę nożną. Tak po prostu, kompilacja tych trzech sportów. Dziwne, ale ciekawe i też niebywale popularne na tej wyspie. Wynalezienie futbolu było jakby narzucone przez historię, bo wtedy Irlandia, jeszcze pod zaborami angielskimi, zabroniła gry w piłkę nożną jako sport o korzeniach angielskich. Zatem Irlandczycy, nie czekając na zniesienie zakazu, sami, jak wspomniałem, wynaleźli swój port, który do teraz cieszy się niebywałym zainteresowaniem. I powiem Państwu, jak ciężko dostać bilety na finał, bo to jest coś takiego jak finał na NBA, na finał NBA, NHL, albo na finał Pucharu Polski, albo na finał, nie wiem, gry w bierki. Nie powiem już, nie będę jakichś głupich przykładów dawał. W każdym razie bilety dostać jest niesamowicie trudno. Coś mi to czytanie dzisiaj nie idzie, coś się jąkam ostatnio i takie mam jakieś problemy z ekspresją słów. Mały suplement do działu wiadomości, czyli coraz częściej w naszym podcaście będą gościć wiadomości kulturalne, czyli noc z muzeami w Dublinie, już niedługo. Pamiętam, coś takiego było też w Poznaniu. Za symboliczną złotówkę można było i w sobotę, i w niedzielę zwiedzać w nocy, właśnie tak, w nocy po 20, po 21, wszystkie poznańskie muzea. A jak to wygląda w Dublinie? Proszę posłuchać zajawki. For one night only, over 40 of Dublin City's museums, galleries and theatres will be open late, just for you. On Friday, September 22nd from 6 p.m, we want you to join the Culture Trail and be part of Dublin's first ever Culture Night. Take the family, bring a friend, or come in solitary splendour. This free night of film, music, workshops, exhibitions and family entertainment is not to be missed. For more information, visit templebar.ie or call into the Temple Bar Cultural Information Centre at 12 East Essex Street, Temple Bar. That since 1973, Ireland has received over 55 billion euro from the European Union. This money has supported Irish industries, supplemented farm incomes, helped to build Ireland's motorways, and allowed for the upgrading of the railway network. To find out more, log on to euireland.ie or call into any Europe Direct Information Centre. Europe Direct Information. It's all about EU. fast. And this is gonna do it. Oh, yeah! Turn that shit up. Here we go! To już koniec podcastu 46 i jak zwykle na koniec mój ulubiony podcast muzyczny. Dzisiaj coś specjalnie dla Przemiona, czyli podcast z Holandii, Dance Department, i bardzo dobra muza, bardzo dobra, rytmiczna, może troszkę za bardzo, muzyka na imprezki. Wessel van Diepen to jest holenderski DJ i specjalnie dla Państwa miksuje. Jak znaleźć podcast? Albo na stronie mojego podcastu, na dole są zakładki podcasty muzyczne, albo wpisać w iTunes Dance Department. To wszystko, podcast 46, nie zmieściliśmy się w 50 minutach. Też nie było o iTunesie, bo niestety się nie zmieściło. Mam nadzieję, że podcast się Państwu podobał, chociaż było trochę problemów tych technicznych, słyszeli Państwo jakieś szumy, różne rzeczy, ale poziom w miarę był w porządku, tak myślę. To tyle, podcast 46, Państwu do widzenia, dobranoc, gdziekolwiek Państwo są, mówi Filip Dawidziński. To tyle. So that was Der Sven in the Dance Department podcast, and as always we'd like to end the podcast with an educating classic. It was the follow-up to 3 AM Eternal and What Time Is Love, the third installment of the band's so-called House Trilogy, released in 1991. They actually have been burning the profits they made from being the KLF, and there's a DVD of that called Watch the KLF or the K Foundation Burn a Million Quid. Well, we're not going to do that. We're just going to check out one of their greatest records. KLF, Bill and Jimmy, Last Train to Trent Central. Okay, everybody, lie down on the floor and keep calm. This is what KLF is about. Also known as the Justified Ancients of Moon Moon. Forevermore known as a jam. jakby to się wszystko potoczyło, gdyby tej rozgłośni nie było. Podcast nie tylko dla orłów. Jest najlepszym w ciągu tych 5 lat. I po co komu więcej? Powoli będziemy schodzić. No ale chwileczkę, no przecież ludzie na nas patrzą.